राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 24 जनवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। आज ईमानदार आदमियों की बहुत भूख है, बड़ी जरूरत है, अपने देश को बहुत जरूरत है। अभी ज्यादा स्तर गिर गया है, बेईमानी आ गई, जंग दिल गई, झूठ खपट, जालसाजी, बेईमानी, विश्वासघात आदि पाप तो पनप रहे हैं। और मनुष्यों में जो असली सच्चाई है वो कम हो रही है, इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है। योजनाएं तो अच्छी अच्छी बनाई जाती है, परंतु ये योजनाएं सफल नहीं होती, ईमानदारी कम होने से बेईमानी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गई। क्या करें, कोई क्या उपाय बताओ इसका। मनुष्य की दो बातें, एक तो भगवान को याद करना और एक दूसरे की सेवा करना। तो भगवान की यादगारी पर तो बहुत नास्तिकता जोरों से लोग कर रहे हैं कि ये तो काम निकम्मा सफाई। और सेवा की जगह नाश करने की बात है, जो उपकार करना चाहिए उसका अपकार कर रहे हैं। स्वार्थ मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बड़ा नुकसान हुआ है, इसे नुकसान हो रहा है। अपने दृष्टि से ये सत्संग है, सत्शास्त्रों का प्रचार है, ये बहुत उपयोगी मालूम देता है। सत्संग करने से आदमी में बहुत एक विलक्षणता आती है, पाप छोड़ना, अन्याय छोड़ना, भगवान को याद करना, ये विशेष आती है, जो खास दो बात है ये। और कोई ऐसा उपाय दिखता नहीं, और इसमें भी असली बात बहुत कम मिलती है, नकली ज्यादा होती है। सत्संग आदि में भी, कथा वार्ता में भी असली बातें बहुत कम मिलती है। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि बड़ी ईमानदारी से काम करो, घर में, बाहर, जहां कहीं। इसकी बड़ी भारी भूख है अभी अपने देश को, अभाव ही अभाव बढ़ रहा है। तो आप लोग सहायता करो तो कुछ तो सुधरे। बहुत थोड़ा विभाग है, मेरी जानकारी में अभी बहुत कमती है, कमती जगह अपने पहुंचते हैं, बहुत जगह बाकी है। मतलब जितने वो करते हैं उतने भी अगर आप लोग सहयोग दो तो बहुत लाभ की बात है। आप लोगों को जस्टिजा कर इस बात की बहुत जरूरत है, बहुत ही ईमानदारी से काम करो, जहां जिस क्षेत्र में रहो ईमानदारी से करो, भगवान को याद रखो, सेवा दूसरों की हो जाए। बूढ़े और अभावग्रस्त दो है जो सेव्य है, दो की सेवा की आवश्यकता है। बूढ़े बड़े गर्म है, उनको आराम पहुंचे, सुख पहुंचे, सेवा कर जाए। जो जो अभावग्रस्त है, अंगहीन है, ऐसे ऐसे पुरुषों की, गायों की आदि की सेवा की बड़ी बड़ी आवश्यकता है। संसार में तो ये बात हो रही है कि जो उपयोगी है उनको तो काम में लो, और अनुपयोगी है जो बूढ़े बैल है, बूढ़ी गाय है, अनुपयोगी है, उनको काट दी जाए, मार दी जाए। ऐसे एक समय आया तो नहीं, कुछ तो आया है, तो बूढ़े माँ बाप को निकाल रहे हैं घर से, उनकी होगी कोई उपयोग था नहीं, घर क्या उपयोग है उनका, बूढ़े उपजार माँ बाप ने क्या उपयोग है, उनकी होगी जब केवल उपयोग है स्वार्थ की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है, जिससे बड़ा भारी पतन हो रहा है, नतीजा उसका बहुत खराब होगा, परंतु चेत नहीं रहे हैं क्या करें। थोड़ी बहुत आशा की जाए तो आप लोगों से की जा सकती है, सत्संगियों से ही, और कुछ तो सुनने के लिए भी मिलता है। उपनिषद श्रवणाया भी बहु फिर योग्य, सुनने के लिए भी बहुतों को नहीं मिलती बातें, अब सुनने के लिए नहीं मिले तो करने कैसे करेंगे, पता ही नहीं होगा तो आप लोगों से प्रार्थना है, एक तो भगवान की स्मृति और एक सेवा, इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है। दीन दुखियों की सेवा करो, बूढ़ों की सेवा करो, अपाहिज आरक्षित अंगहीन शक्तिहीन पुरुषों की, मनुष्यों की, गायों की, पशुओं की, इनकी रक्षा सेवा की जाए तो बहुत लाभ की बात है। भावना एक बन गया, भावना सर्वे भवन्त सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके घर में आनंद मंगल होता ही रहे, किसी को भी कभी संताप न हो, दुख न हो, कष्ट न हो, ऐसा भाव रहे तो बहुत लाभ की बात है। तो ऐसा भाव सत्संग ही बना सकते हैं। तो सत्संग करने वालों में ये एक प्रक्रिया की तरह होना चाहिए, हम ईमानदार रहेंगे, बेईमान नहीं है, पराया हक नहीं रहेंगे, ऐसी बात रहे तो बहुत बढ़िया बात है। तात्कालिक तो पाप से फायदा दिखता है, आजकल विशेष लोगों में बात होगी झूठ खबर बेईमानी के बिना तो हमारा निर्वाह ही नहीं होगा, ये तो इष्ट देव हो गया साफ ही, बहुत नुकसान की बात है। तो अपने हिम्मत करो कि सेवा बढ़े, सबको सुख पहुंचे, घर घर में गाय रखी जाए तो बहुत लाभ की बात है, गायों की सेवा से बहुत लाभ होता है, गाय का गोबर और गोमूत्र से भी गाय का पालन हो जाए इतनी पैदा होती है, ऐसी उनकी सेवा की जाए, बड़े बूढ़ों की सेवा की जाए, आपस में प्रेम का बर्ताव किया जाए, हितेशिता हो, सर्वभूत हितेशता भगवान ने कहा है, ऐसा होने से प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। सगुण की प्राप्ति के लिए सर्वभूत हितेशता आया है और निर्गुण की प्राप्ति के लिए सर्वभूत हितेशता आया है, तो समग्र ब्रह्म की प्राप्ति है तो इनसे हो जाए। इस बार भगवान नाम जप है, कीर्तन है, सत्संग है, पाठ गीता रामायण आदि का पाठ है, भागवत आदि का पाठ करना है, नाम जप करना है, कीर्तन करना है, सत्संग करना है, आपस में प्रेम का बर्ताव करना है, इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है। समय बहुत भयंकर आ रहा है, वो आ गया और आगे भी ज्यादा भयंकर आने की संभावना दिखती है, कलयुग की जो वर्ण में कलयुग का वर्ण है शास्त्रों में, तो उसमें बहुत ज्यादा पतन है। अभी इस कलयुग का विशेष विशेष बात बताई, अभी का भी 28वां है, इस कलयुग में बहुत विशेष अनाचार अत्याचार होंगे, स्कंद पुराण में वर्ण आया है, और युगों में जो कलयुग आते थे उनकी अपेक्षा ये कलयुग भयंकर ज्यादा है, बहुत ज्यादा पापों का कारण है, तो सावधान ज्यादा होना चाहिए। जैसे महामारी आदि हो जाए तो आदमी को सावधानी से काम लेना चाहिए, जिससे वे ठीक दुखों से बीमारी से बच सके, तो इस तरह से इस कलयुग में विशेष सावधान होने की आवश्यकता है, पाप बहुत होगा। अपने भी देखने में आता है नहीं, गर्भपात करना, कई बार नियोजन करना और गौ इत्यादि पशुओं की हत्या करना, ये दो नाशक प्रयोग बहुत जोर से हो रहा है। पहले शास्त्रों में कभी भी इस वास्ते मनुष्यों की जन्म नष्ट कर जन्म नहीं होने देना की बात वो कोई आई नहीं देख रहे हमारे किसी इतिहास में, परिवार नियोजन की बात, गर्भ गिराने की बात, इनको पाप माना है। अंग्रेजों के राज्य में भी इन्होंने कितनी संवेदनों की कैद थी, कड़ी कैद, कोई गर्भ गिरा दे तो उसकी तो इसका अपराध था, अपराध है, इसमें दंड दिया जाता था। आज इसके लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, बहुत विपरीत अवस्था हो गई है। मारने की भी, हत्या करने की बात है बताइए, और मारने में भी ऐसी बात हमने सुनी कानून ने कि मारना पशु को जो पट मारने चाहिए उसको दुख न हो। आज गायों का गलकर आधा गला काट करके और मशीन से ऊंधी ऊंधी चटका करके उसको खून चपकता रहे, जीती रहे, बहुत देर तक मरे, ऐसे मारने की, मारने वाले पशुओं के लिए भी ऐसे विधान निषेध है। ऐसा कानून में था विचार, पट गला काट दिया, मार दिए। आज उनको किसी मरे गई मिनट लग जाए, अभी घंटा लग जाए, इतना दुख भी नहीं मार जाती, बहुत भयंकर पाप हो रहे हैं। सत्य हृदय से भगवान को याद करो, उपकार करो, हित करो, हृदय शुद्ध करो, सजे रहो, जिससे ईमानदारी आ जाए, त्याग की भावना आ जाए, सबकी हित की भावना आ जाए, बहुत विलक्षण फायदे की बात है। आप लोगों के विचार करो तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम ऐसे विचार करें भाई हम तो थोड़े से एक आदमी है, थोड़े आदमी अच्छे आदमी थोड़े ही हुए हैं, पहले भी थोड़े होकर के बहुत काम कर सकते हैं, अगर पक्का विचार करें तो, भजन सुन करेंगे तो बहुत विशेषता से हम हो सकते हैं, ऐसे पारमार्थिक उन्नति बड़ी विलक्षणता से बड़ी हो सकती है, तो उसकी आवश्यकता है अभी। तो घरों में सब जगह ईमानदारी, उद्योगशीलता, एक एक का हित करने वाले ऐसे हो, अपने अपने घर में प्रेम का बढ़ाव करो, एक एक को सुख पहुंचा, एक एक को आराम पहुंचा, तो काम धंधा मैं करूं, वो कदम मैं करूं काम धंधा, ऐसे काम धंधा अपने करे, आराम दूसरों को दे, जब आराम भोगने की अपनी इच्छा ना हो, सुख भोग की इच्छा ना हो, इस सुख भोग की इच्छा से बहुत ज्यादा पतन हुआ है। परिवार निर्जन में यही बात है, आराम से रहेंगे, अब आफत ना होगा, हमारे सुख से रहेंगे, ये सुख सुविधा के लिए बहुत ज्यादा अनर्थ हो रहा है। तो अपने लोगों में ये त्याग आना चाहिए, काम धंधा करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, कहीं भी कोई दुखी हो तो उसको सुख कैसे हो, भावना ये जागृत करो कि सभी भगवंत सुखी न, सब सुखी हो जाए, सबको आराम मिले, सबका आदर हो, सब मान पर आप माने, अपने मान न चाहते, मान देने वाले, आदर देने वाले, दूसरों का हित करने वाले, सुख पहुंचाने वाले हम लोग बन जाए तो देश का भी हित है, हमारा ही कल्याण है, आपस में प्रेम होगा, लाभ ही लाभ होता है, इसमें हानि की बात ही नहीं है, ऐसी विष्णु बात है। तो ऐसा किया जाए तो बहुत लाभ की बात है। आप लोग सब मिलकर ऐसा करें, अपने अपने घरों से शुरू कर दें, अपने अपने घरों में शुरू कर दें, ये प्रेम की बात आपस में, काम धंधा जो मैं करूं, आराम आप लोग, तो आराम देने देने की चीज, आराम रहने की चीज न हो, ये देने की चीज है, दूसरों को सुख पहुंचाने की चीज है, मनुष्यता इसी से ही मनुष्यता सफल होगी, आराम तलबी से मनुष्य सफल नहीं होती, ये तो सूर है, भैंस है, बहुत पशु है, वे आराम करना चाहते हैं, वही आराम मनुष्य जाने लग जाएगा तो मनुष्यों की रक्षा कौन करेगा, दूसरों की रक्षा कौन करेगा, बड़ी भारी खत्म ही बात हो जाएगी, हुआ नहीं। इस बार से भगवान को याद करना और सेवा करने दो बात खास मनुष्य के लिए है, मनुष्य पढ़ाई इसी में है, और ये आराम की तरफ भी सब में स्थान पड़ा और भगवान से विमुख हो गया, फिर राक्षस हो जाएगा, असुर हो जाएगा, राक्षस हो जाएगा, बड़ा घातक हो जाएगा दुनिया के लिए, बड़े नुकसान करने वाला हो जाएगा। इस बात से ऐसे आदमियों की बहुत जरूरत है जो भगवान का स्मरण करे, दूसरों का हित करे, दोनों का आपस में संबंध है, जितना दूसरों के हित कर की बात होगी उतना भगवान याद ज्यादा रहेगी, और भगवान का स्मरण ज्यादा होगा तो हितकारी बात प्रवृत्ति होगी, क्योंकि भगवान सूर्य स्वरूप होता नाम, भगवान सूर्य है, बिना कारण हित करने वाले हैं, हेतु बिन दयाल, भगवान बिना हेतु दयाल करने वाले, हेतु रहित जग तुम उपकारी, तुम उस बार से उपकारी, स्वतः उपकार करने का उनका स्वभाव है। तो ऐसे मनुष्यों की बड़ी भारी आवश्यकता है। आप लोग कृपा करो ऐसे बना, बिना स्वार्थ दूसरा का हित करना, कैसे दूसरा का हित हो, कैसे दर्शक हो, ऐसा सर्वभूत हित रता रति प्रीति होनी चाहिए मन में। जैसे लोभी की धन कमाने की, धन संग्रह करने की इच्छा होती है, भोगी की जैसे भोग भोगने की अपनी इच्छा होती है, इस जगह है इच्छा हो जाए सबको सुख पहुंचाने की, सबको आराम देने की, भगवान का स्मरण करने की, उपकार करने की, इस वृत्ति की बड़ी भारी आवश्यकता है। जिस देश में जो चीज होती है वो चीज न होने से उस देश में उनकी बड़ी याद आती है। जैसे अपने देश में मतीरा अच्छा, और मतीरा नहीं होने से मन भाग के मतीरा नहीं हुआ, जहाँ आम होते आम नहीं होते तो अच्छी नहीं आई। ऐसे अपने देश में उपकार करने वाले मनुष्य बहुत हुए हैं, शूरवीर बहुत हुए, सत्या बहुत हुए, यति लोग हुए हैं, संत महात्मा वीर प्रत्यागी पुरुष हुए हैं, उपकारी पुरुष हुए हैं, धनी आदि धर्म करने वाले हुए हैं, धर्मशाला बना लो, कुआ बना लो, गौशाला बना दो, ऐसे उपकार परिस्थितियां बना दो, ऐसे बनाने वाले हुए थे। जब पैसा होता था तो इस तरह से काम करते थे, अब पैसा होते तो मोटर रख लो, अपने आराम तरह की चीज बढ़ा दो, इस तरफ जाती है ज्यादा वृद्धि। आपस में शीर्ष साधे से काम करते हैं तो उनमें भी विश्वासघात होता है। कई जगह ऐसी घटना हमारे सामने आती है, सुनाते हैं तो उनके साथ में इससे बार पाटीदार बढ़ करके किया था और उसने धोखा दिया आदमी ने, एक पैसा खा लेते दही बढ़ा देता है, एक खा लेता है, ऐसी बात विश्वासघात की बातें चल रही बहुत आसन ऐसा हो रहा है। तो आप लोग विचार करें, हम लोग उसको देश है तो बड़ा लाभ होगा। जैसे भूखे को अन्न देने का पुण्य है, प्यासे को जल देने का पुण्य है, रोगी को दवाई देने का पुण्य है, ऐसे आज स्वार्थता में ऐसे संयमी आदमियों की, उपकार करने वाले आदमियों की बड़ी जरूरत है। पाप से ग्लानि नहीं है, पाप में पाप है वो तो सहज हो गया है, ये गर्भ गिराना तो बहुत मामूली बात है, सभ्यता ना आ गई, अथवा तो होनी चाहिए। परिवार नियोजन नहीं करते तो असभ्य कहते हैं, आज बात समझदार नहीं बेसमझ मानी जाती है, ये समझदारी आदरणीय बात होगी, पाप के कारण ऐसी दशा हो रही है। उस दिशा में अच्छे भावों की बड़ी भारी जरूरत है। क्या करे कैसे करे कुछ समझ में बात नहीं आती है, कैसे करे आप लोग कोई सम्मति बताओ, इसीलिए क्या करें हम, कोई उपाय बताओ। लोगों में सद्भाव हो, सदाचार हो, भगवत भक्ति हो, तत्व ज्ञान हो, जीवन मुक्ति हो, जिस तरह से कल्याण हो जाए, ऐसी आवश्यकता है, बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है। बड़ा उल्टा समय चल रहा है, विपरीत पिता ने तामस बुद्धि का अधर्म धर्म मन्य थे तमसा बेटा, तमोगुण से आवृत होने से अधर्म को धर्म मानने लगे हैं। मनुष्यों को उत्पन्न न होने देने का नाम कल्याण है, और पशुओं के मारने का नाम खेती है। मांस उत्पादन मानते हैं, मांस को उत्पादन कहते हैं। ये बात हो गई, आ रही नाम ये दर दिया है, इसका प्रचार कर रहे हैं, बहुत कठिन की बात हो रही है। पुकारो भगवान को, जगत जगह कीर्तन करो, कथा करो, पाठ करो, जप करो, उपासना करो, सत्संग करो, भगवान के चरित्रों का प्रचार करो, चरित्र पढ़ो, सुनो, सुनाओ, भगवान नाम कीर्तन करो, जो बुद्धि शुभ बुद्धि हो जाए, इसमें विघ्न भी दूर हो गए, भूत प्रेत पिशाच महामारी आदि के दूर होते हैं, इनसे भगवत संबंधी बातों से पवित्रता से, इसकी आवश्यकता है बहुत बड़ी भारी। अच्छी पुस्तकें हैं, भक्तों के चरित्र हैं, इन पुस्तकों का प्रसार करो। आप लोग एक कृपा करो, अपने पास में कई ऐसे भक्त चरित्र और अच्छी अच्छी सुगमता से समझ में आ जाए ऐसी सत्संग की बातें, उन पुस्तकों को रखो, और पढ़ने के लिए अपने पड़ोसियों को स्त्रियों को पुरुषों को दो और पढ़ रहे पीछे ले लो तेजी को दो। ऐसा प्रचार स्कूलों में भी करो, घरों में भी ऐसा करो, मोहल्लों में ऐसा प्रचार करो तो बहुत लाभ की बात है। विशेषतः जैसे दुकानदारी है, दुकान में भी अच्छी पुस्तकें रखो जिसमें लोगों को दे सको। छोटे छोटे पूजा हुए स्टीकर दिखावे वे भी जगह जगह चिपकाओ जिससे लोगों को याद आवे अच्छी बातें। इसलिए से आप हृदय से करो, आप सब मदद करो सबके सब, तो दुनिया का भला होगा, अपना कल्याण होगा ही, इसमें संदेह नहीं है। ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूति तेज प्राणी मात्र के इतना जिसकी प्रीति होती है उनको भगवान कहते हैं, तब तो ज्ञान होता है। इस वास्ते ऐसी प्रीति की आवश्यकता है। सुबह की जैसे प्रार्थना अपने करते हैं या कुछ होते हैं ऐसे घरों में की होना चाहिए, कई कई जगह होता है ऐसे घरों में करते भी है, अपने भी अपने घरों में करो। यहाँ आ जाए वो यहाँ करे और बाकी रहे घरों में करे ऐसा अपना। ये 5 बजे अपने शुरू कर दे तो सब एक हो जाते हैं। एक समय में किया जाए तो सब जगह जैसे रेडियो भी सुननी जाती है वो उसी समय सब जगह सुनी जाती है। इसलिए विचार पार चलता है तो सबका हित होता है, सबका कल्याण होता है, सबकी सर्वबुद्धि होती है। सुबह का ये समय बड़ा सच्चा है, सात्विक है, सर्वबुद्धि होती है, इसलिए किया जाए बड़ा अच्छा। हरेक का विचार हो कैसे भगवान का नाम कैसे आ जाए, तब से भी जय राम जी की जय राम जी की राम जी महाराज की जय ऐसा बोलता रहे सुनता रहे लोग, उनसे भी कुछ विद्या होती है। घरों में भगवान के चित्र है वो सजावट कर दो, सुंदरता भी आ जाएगी, भगवान की स्मृति भी होगी, जगह जगह सत्य बोल हुआ नाम दिखा जाएगा, स्टीकर दिखे जाएंगे तो उनसे सदबुद्धि आएगी। तत्वर्षा से लगने वाले पुरुषों ने ऐसा किया है कि जहां दृष्टि पड़े वहां भगवान का चित्र हो। सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो चढ़ते समय भी, उतरते हैं तो शाम उतर समय भी, सोते हैं तो सोते समय भी, बैठते हैं तो भोजन करते हैं तो उस समय भी, ऐसी ऐसी चित्र साथ में रहे, ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे भगवान की स्मृति आती रहे। व्यापार आदि करते उन क्षेत्रों में भी, दुकानों में भी, इस तरह से भगवान ही लगे जाए, बड़ा अच्छा चित्र रहे तो अच्छी बात है। आज लोगों की बुद्धि ऐसी हो गई है कि घरों में चित्र रखे तो कहते ये तो नाई की दुकान है, गए हो हजामत करने और वो रखता है, इसको दूर करने की बात हो रही है। ऐसी बातें हमने सुनी है, इस बात बड़ी आवश्यकता है। बातों नारायण नारायण नारायण और कोई बात हो तो आप सोच बताओ। तो पढ़ने पास दो नहीं बोलो मत दो, पढ़े उसको देखो दशा विपरीत दशा हो रही, विपरीत पढ़ाई में स्कूलों में कॉलेजों में उल्टी बातें हो रही है। तो अपने करो भाई दो, तो करो जो पढ़े उनको ही दो। नारायण नारायण।